20. ayet. Sizi topraktan yaratması onun kudretinin delillerindendir. Sonra siz birer insan olur yeryüzünde yayılırsınız. 21. Size kendi nefsinizden kendisiyle huzura kavuşabileceğiniz eşler yaratıp aranıza sevgi ve merhamet koyması da onun delillerindendir. Bunda hiç şüphesiz düşünen kimseler için ibretler vardır. 22. Keza gökleri ve yeri yaratması, dillerinizin ve renklerinizin farklılığı da onun ayetlerindendir. Bunda da şüphesiz alimler için ibretler vardır. 23. Geceleyin uyumanız, gündüzün onun lütfundan rızık aramanız da onun delillerindendir. Bunda da şüphesiz dinleyen kimseler için ibretler vardır. 24. Size korku ve ümit veren, şimşeği göstermesi, gökten su indirmesi, bu su ile ölümünden sonra arza hayat vermesi hep onun delillerindendir. Aklını kullanan kimseler için bunlarda da ibretler vardır. 25. Onun emriyle göğün ve yerin ayakta durması da keza onun kudretinin delillerindendir. Sonra sizi kabirlerinizden bir defa çıkardı mı hemen çıkar gelirsiniz. 26. Göklerde ve yerde olan herkes onundur. Hepsi ona boyun eğmiştir. 27. Mahlukatı iptida yaratan, ölümünden sonra onu tekrar var edecek olan odur. Bu ona daha kolaydır. Göklerde ve yerde en yüksek sıfatlar onundur. O daima galiptir, hikmet sahibidir. 28. Allah size kendi nefsinizden bir misal vermektedir. Emriniz altında bulunan kölelerden size rızık olarak verdiklerimiz de size ortak olan ve sizinle eşit hakka sahip bulunup birbirinizden korktuğunuz gibi kendilerinin istedikleri şekilde tasarruf etmelerinden korktuğunuz ortaklar var mı? İşte biz aklını kullanan kimseler için ayetleri bu şekilde uzun uzun açıklarız. 29. Fakat küfürleriyle zulmedenler bilgisizce kendi heveslerine uymuşlardır. Zaten Allah'ın saptırdığına kim hidayet eder? Onların herhangi bir yardımcıları da yoktur. 30. Ey Muhammed! Dost doğru olarak yüzünü dine, Allah'ın fıtratına çevir ki insanları o fıtrat üzere yaratmıştır. Allah'ın yaratışında hiçbir değişme yoktur. İşte dost doğru din budur. Fakat insanların çoğu bilmez. 31-32. Ona ihlasla yönelin. Ondan korkun ve namazı dosdoğru kılın. Sakın dinlerini parçalayan, fırka fırka olan ve her fırkası kendi elindekiyle sevinen müşrikler gibi olmayın. 33-34. İnsanlara bir zararı dokunduğu zaman tövbeyle Rablarına yönelerek yalvarırlar. Sonra onlara kendinden bir rahmet tattırınca da onlardan bir grup kendilerine verdiğimize nankörlük etmek için Rablarına şirk koşarlar. Faydalanın bakalım. Nasıl olsa yakında anlayacaksınız. 35. Yoksa onlara şirk koştukları şeylerle konuşan ve onları tasdik eden bir delil mi indirmişiz? 36. İnsanlara bir rahmet tattırdığınız zaman ona sevinirler. Fakat kendi yaptıkları yüzünden kendilerine bir kötülük gelirse hemen ümitsizliğe düşerler. 37. Görmüyorlar mı ki Allah rızkı dilediğine genişletir ve daraltır. İşte bunda iman eden kimseler için ibretler vardır. 38. Akrabaya, yoksula ve yolda kalmış yolcuya hakkını ver. Bu Allah'ın rızasını isteyenler için daha hayırlıdır. 39. İnsanların malları içinde artması için verdiğimiz mal Allah katında artmaz. Fakat Allah'ın rızasını isteyerek verdiğiniz zekattan bir şey böyle değildir. Bunu yapanlar sevaplarını kat kat artıranlardır. 40. Sizi yaratan, sonra size rızık veren, sonra ölüm veren, sonra da tekrar hayat verecek olan Allah'tır. Sizin ortaklarınız içinde bunlardan herhangi bir şey yapan var mı? O onların ortak koştuklarından münezzehtir, çok yücedir. 41. İnsanların elleriyle işledikleri yüzünden karada ve denizde fesat çıkmıştır. Allah da belki yaptıklarından dönerler diye onlardan bir kısmının cezasını onlara tattırır. 42. Ey Muhammed de ki, yeryüzünde bir dolaşın ve çoğu müşrik olan evvelkilerin akıbetlerinin nasıl olduğuna bir bakın. 43. Allah'tan reddedilmesi mümkün olmayan, insanların bölük bölük olduğu gün gelmezden önce yüzünü dosdoğru olan o dine çevir. 44. Kim inkar ederse inkar onun aleyhinedir. Salih amel işleyenler ise kendileri için rahat bir yer hazırlamış olurlar. 45. O gün insanların bölük bölük olmaları da iman edenleri ve salih amel işleyenleri Allah'ın lütfuyla mükafatlandırması içindir. Kafirleri ise o asla sevmez. 46. Rahmetinden size tattırması, gemileri emriyle yürütmesi, sizin de onun lütfundan rızkınızı aramanız için ve böylece şükretmeniz için rüzgarları müjdeci olarak göndermesi, onun vahdaniyetini ve kudretini gösteren delillerdendir. 47. Ey Muhammed! Senden önce de kendi kavimlerine peygamberler göndermiştik de onlara apaçık deliller getirmişlerdi. Fakat suç işleyenlerden intikam almıştık. Müminlere yardım etmek de üzerimize bir borç olmuştu. Yeah. 48-49 rüzgarları sevk edip bulutları harekete getiren, son onları gökte nasıl isterse yayan ve parça parça yapan Allah'tır. Nitekim bu, bulutların arasından yağmurun çıktığını görürsün. Yağmuru kollarından dilediğine verdiği zaman önceden yağmurun kendilerine indirilmesinden ümitsizliğe kapılmış olsalar bile hemen sevinirler elini. Allah'ın rahmetinin eserlerine bir bak. Nasıl ağza ölümünden sonra hayat vermiş. İşte bu da gösterir ki ölüler yemdelden zanadır. Ve o her şeye kadirdir, elidir. Bir rüzgar göndersek de onun yüzünden bütün yeşillikleri sararmışlarsalar, bunun ardından hemen nankörlüğe başlarlar. Dedi ki, ey Muhammed, şüphe yoktur ki sen ölüleri işittiremez, dönüp gittikleri zaman da sağlara çağrıyı duyamazsın. Dedi ki, körleri sapıklıklarından çevirip onlara hidayet edemezsin. Sen ancak ayetlerimize iman eden kimseleri işittirebilirsin. Çünkü onlar Müslümandırlar. Sizi güçsüz olarak yaratan, sonra bu güçsüzlüğün ardından kuvvetli kılan, sonra bu kuvvetliliğin arkasından yeniden zayıflık ve ihtiyarlık veren Allah'tır. O, dilediğini yaratır, o hakkıyla bilendir, her şeye kadirdir. 55. Kıyamet saatinin koptuğu gün suçlular bir saatten fazla kalmadıklarına yemin ederler. Zaten dünyada da onlar böyle döndürülüyorlardı. 56. Kendilerine ilim ve iman verilmiş olanlar da Allah'ın kitabına göre siz yeniden dirilme gününe kadar kaldınız. İşte bu yeniden dirilme günüdür. Fakat siz hiç anlamıyordunuz derler. 57. İşte o gün küfürleriyle zulmedenlerin mazeretleri hiç fayda etmez. Artık onlardan Allah'ın rızasını kazanmalar da istenmez. 58. Şurası bir gerçektir ki biz bu Kur'an'da insanlar için her çeşit misali vermişizdir. Buna rağmen sen onlara bir mucize de getirsen o inkar edenler mutlaka siz iddiacilerden başka bir şey değilsiniz derler. 59. Allah bilmeyenlerin kalplerini işte böyle mühürlemiştir. 60. Bu itibarla ey Muhammed sabret. Şüphe yoktur ki Allah'ın vaadi haktır. İnanmayanlar sakın seni sıkıntıya düşürüp gevşetmesin. Lokman suresi, Kur'an-ı Kerim'in 31. suresi olup 34 ayetten müteşekkildir. Saffat suresinden sonra Mekke'de nazil olmuştur. 27, 28 ve 29. ayetler Medeni'dir. Hz. Peygamber Medine'ye hicret ettiği zaman bazı Yahudi hahamları ona size ilimden pek az şey verildi. İsra 85. ayeti diyor musun? Bu sözümden bizi mi kastediyorsun yoksa kendi kavmini mi diye sormuşlar. Hazreti Peygamber de hepinizi kastediyorum cevabını vermişti. Yahudiler sen de çok iyi biliyorsun ki bize Tevrat verildi. Onun içinde her şeyin beyanı var demeler üzerine Hazreti Peygamber bu Allah'ın ilmine göre çok azdır buyurmuş. Bundan sonra da yukarıdaki işaret ettiğimiz Lokman suresinin neden ayetleri kendisine inmiştir. Lokman suresi ise Mekke'de Kureyş'in Hazreti Peygamber'e Lokman ve onun kıssalarını sormalar üzerine nazil olmuştur. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adına. 1. Elif, Lam, Mim. 2. Evet. Bunlar namazı dostları kılan, zekatı veren, ahirete ve yakinen inanan iyi davranışlı, kimseler için hidayet ve rahmet olan hikmetli kitabın ayetleridir. 5. Bu kimseler Rablarından gelen bir hidayet üzerindedirler. Kurtuluşa erecek olanlar da onlardır. 6. İnsanlar içinde bilgisiz ve insanları Allah yolunda saptırmak ve onu alay almak için boş sözleri satın alanlar bulunmaktadır. İşte bunlar için alçaltıcı bir azap vardır. 7. Ayetlerimiz ona okunduğu zaman sanki kulaklarında bir ağırlık varmış da o Kur'an'ı hiç işitmemiş gibi büyüklenerek sırt çevirir. İşte ona da acı azabı haber ver. 8. İman edenler ve salih amel işleyenler için nimet cennetleri vardır. 9. Allah'ın hak vaadi olarak orada daimidirler. Allah daima galiptir, hikmet sahibidir. 10. Gördüğünüz gibi gökleri direksiz yaratmış, sizi sarsmasın diye de yeryüzünde sabit dağlar atmış ve orada her çeşit hayvan yaymıştır. Gökten bir su indirip orada her güzel çifti bitirmişizdir. 11. Bu Allah'ın yarattıklarıdır. Şimdi ilah deyip şirk koştuğunuz Allah'tan başkasının neler yarattığını bana gösterin. Fakat hayır, gösteremezler. Zalimler apaçık bir sapıklık içindedirler. 12. Allah'a şükret diye Lokman'a hikmet vermiştik. Zira kim şükrederse kendisi için şükretmiş olur. Kim de küfrederse elbette Allah onun şükründe müstahidir, hamdolunmaya layıktır. 13. Lokman oğluna nasihat ederek demişti ki ey oğulcuğum Allah'a sakın şirk koşma, zira şirk en büyük zulümdür. 14. Biz insana ana ve babasına iyi davranmasını tavsiye etmişizdir. Anası onu karnında giderek artan bir güçlükten taşımıştır. Memeden ayrılması 2 yılda olur. Bir itirarla insana ana ve ana babana şükret, dönüş banadır diye tavsiye etmişizdir. 15. Eğer ana baba hakkında bilgin olmayan bir şeyi bana ortak koşman için seni zorlarlarsa onlara itaat etme. Dünya işlerinde onlara iyilik üzere muamele et. Bana yemeden kimsenin yarına oy. Sonra dönüşünüz yine banadır. O zaman size yapmış olduklarınızı haber vereceğim. 16. Ey oğulcuğum, yaptığın şey bir hardal tanesi ağırlığında da olsa, ister bir kaya içinde bulunsun, ister yerlerde veya yerin içinde olsun, Allah onu getirir. Şüphesiz Allah latiftir, her şeyden haberdardır. 17. Ey oğulcuğum, namazı doğru kıl, iyiliği emret, kötülükten men et, başına gelene de sabret. Bunlar azmedilmesi gereken işlerdendir. 18. Büyüklenerek gülünü insanlardan çevirme, yeryüzünde de gülenerek gülünme. Muhakkak ki Allah kendini beğenip övünen hiç kimseyi sevmez. 19. Yürüyüşünde muhtedil ol, sesini de kız. Zira seslerin en çirkini muhakkak ki eşeklerin sesidir. 20. Hiç görmüyor musun? Allah göklerde ve yerde olan her şeyi sizin emrinize vermiş. Açık ve gizli bütün nimetlerini size ihsan etmiş. Buna rağmen insanlar içinde Allah'a karşı bilgisiz, delilsiz ve aydınlatıcı kitapsız mücadele eden kimseler vardır. 21. Onlara Allah'ın indirdiğine uyun denildiği zaman hayır. Biz atalarımızı üzerinde bulduğumuz şeye uyarız derler. Şeytan onları alevli ateşin azabına çağırmış olsa da onlara uyacaklar. 22. Kim itaatkar ve övenerek işini Allah'a bırakırsa en sağlam kulpa yapışmış olur. Zaten işlerin akıbeti de Allah'a varır. 23. Ey Muhammed, inkar edenin inkarı sakın seni üzmesin. Zira onların dönüşü bizedir. İşte o zaman yaptıklarını onlara haber vereceğiz. Şüphesiz Allah kalpler dolanı hakkıyla bilendir. 24. Dünyada onları az bir sure faydalandırırız. Sonra da ağır bir azaba onları mecbur bırakırız. 25. Eğer onlara gökleri ve yeri kimin yarattığını sorarsanız muhakkak ki Allah diyeceklerdir. Ey Muhammed, de ki hamd Allah'a mahsustur. Fakat onların çoğu bilmez. 26. Göklerde ve yerde olan her şey Allah'a aittir. Allah her şeyden müstahinidir. Hamd onun yere ayıktır. 27. Yeryüzündeki ağaçlar kalem olsa, yedi denizin yardım ettiği denizlerde mürekkep olup onunla yazılsa, Allah'ın kelimeleri yine de tükenmez. Şüphesiz Allah daima galiptir, hikmet sahibidir. 28. Sizin yaratılmanız ve yeniden dirilmeniz ancak tek bir kişinin yaratılıp dirilmesi gibidir. Şüphe yoktur ki Allah her şeyi hakkıyla işiten, hakkıyla görendir. 29. Hiç görmüyor musun? Allah geceyi gündüze katıyor, gündüzü de geceye katıyor. Güneşi ve ayı emre amade kılmış. Her biri belirli bir vakte kadar akıp gidiyor. Allah şüphesiz yaptıklarımızdan haberdardır. 30. Bu şüphesiz Allah'ın hak, ondan başka yalvardıkları şeylerin ise batıl olması sebebiyledir. Allah çok yüce olan, çok büyük olan işte odur. 31. Size delillerini göstermek için gemilerin denizde Allah'ın nimetiyle gittiğini hiç görmüyor musun? Şüphesiz bunda çok sabreden ve çok şükreden kimseler için ibretler vardır. 32. Onları dağlar gibi dalgalar örttüğü zaman dini Allah'a has kılarak ona yalvarırlar. Onları karaya çıkarıp kurtarınca işlerinden bir kısmı doğru yolu tutar. Zaten ayaklarımızı katlar ve nankör olanlardan başkası inkar etmez. 33. Ey insanlar, Rabbinizden sakının ve babanın çocuğu, çocuğun da babası adına hiçbir şey ödeyemeyeceği günden korkun. Şurası muhakkaktır ki Allah'ın vaadi haktır. Bu itibarla dünya hayatı sizi aldatmasın, şeytan da Allah'a güvendirerek sizi kandırmasın. 34. Kıyamet gününün vakti hakkında bilgiyi şüphesiz Allah katındadır. Yağmuru o yağdırır, rahimlerde olanı o bilir. Hiç kimse yarın ne kazanacağını bilmez ve hiç kimse hangi yerde öleceğini bilmez. Allah şüphesiz her şeyi hakkıyla bilendir, her şeyden haberdardır. Secde suresi, Kur'an-ı Kerim'in 32. suresi olup 30 ayetten müteşekkildir. Mekke'de Mü'min suresinden sonra nazil olmuştur. 16 ve 20. ayetler medenidir. 15. ayetinin secde ayet olması dolayısıyla sureye bu ad verilmiştir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elif, Lam, Mim. 2. Kendisinde şüphe bulunmayandır. Âlet. 3. Yoksa onu Muhammed uydurdu mu diyorlar. Hayır. Ey peygamber, o senden önce kendilerine bir uyarıcı gelmemiş olan bir kavmi uyarman için Rabbinden gelen haktır. Belki onlar da doğru yolu bulurlar. 4. Gökleri, yeri ve bu ikisi arasındaki şeyleri altı günde yaratan, sonra da aş üzerine istiva eden Allah'tır. Sizin için ondan başka ne bir dost ve ne de bir şefaatçi vardır. Hiç düşünmüyor musunuz? 5. Gökten göre bütün işleri o tanzim eder. Sonra sizin saydığınız zaman suresi 1000 sene olan bir günde işler ona yükselir. 6. İşte bu işlerin idarecisi, kaybın da hazırın da alimidir. Daima galiptir, çok merhametlidir. 7. 9. Her şeyin yaratılışını güzel yapan, insanı yaratışına çamurdan başlayan, sonra neslini harça besinen bir meniden meydana getiren, sonra organlarına şekil veren, ruhundan ona üfleyen, böylece size kulaklar, gözler ve kalpler veren işte odur. Buna rağmen ne kadar da az şükrediyorsunuz. 10. Müşrikler demektedirler ki, biz toprağa karışıp yok olduktan sonra yeniden mi yaratılacağız? Aslında onlar Rablarına kavuşmayı da inkar eden kimselerdir. 11. Ey Muhammed, onlara de ki, ruhları almakla görevlendirilen ölüm meleği canınızı alır, sonra da Rabbinize döndürürsünüz. 12. Suçluların Rablarının huzurunda başlarını emlere emlerini elin şöyle kadar halde Rabbimiz gördük ve dinledik. Bizi dinleyen geri çevir de salih amel işleyelim. Artık biz inancı sağlam kimseleriz diye işleri mi bir görsen. 13. Eğer dileseydik herkese hibaret ederdik. Fakat benden bir söz sadır olmuştur. Cehennemi mutlaka oraya layık cin ve insanlarla dolduracağım. 14. Ben ona diyeceğim ki bu günün yüce kavuşmayı unutmuş olmanız dolayısıyla onun azabını tadın. Biz de sizi unuttuk. Yapmış olduklarımızdan dolayı ebedi azabı tadın. 15. 16. Ayetlerimizi ancak kendilerine hatırlatıldığı zaman hemen sözlüğe kapananlar, büyüklük taslamadan hamd ile Rabbani tesbih edenler, korkarak ve ümit ederek Rabbani yer vermaktan, yanları yataklardan uzak kalanlar ve kendilerine rızık olarak verdiğimizden Allah yolunda sarf edenler inanır. Bu ayetler sözde erdi. Yaptık yoluna mükafat olmak üzere hoşlarına gidecek nimetlerden kendileri için gizli tutulan şeyleri hiç kimse bilemez. 18. Hiç mümin olan kimse fasık olan gibi midir? Bunlar asla eşit olmaz. 19. İman edenler ve salih amel işleyenler ise yaptıklarına karşılık mükafat olarak kalmayacak cennetler vardır. 20. Büyük günah işleyenler ise onların kalacakları yer de ateştir. Oradan her çıkmak isteyişlerinde oraya geri döndürürler. Onlara yaranmamış olduğunuz ateşin azabını kalın derler. 21. Belki günahlarından dolayı diye onlara büyük azabı değil fakat hafif dünya azabından mutlaka tattıracağız. 22. Kendisine Rabbinin ayetleri hatırlatılıp da sonra onlardan yüz çeviren kimseden daha zalim kim vardır? Biz suçlulardan elbette intikam alacağız. 23. Biz Musa'ya da kitap vermiş ve onu İsrailoğulları için bir hidayet kılmıştık. Bu itibarla ey peygamber, sakın sen de Kur'an'a kavuşmaktan şüphe etme. 24. Sabretmeleri ve ayetlerimize yakinen inanmaları dolayısıyla işlerinden bir kısmını emrimizle doğru yola sevk eden önderler yapmıştık. 25. Şüphesiz Rabbim ihtilaf edistikleri şeylerde kıyamet günü aralarında hüküm verecektir. 26. Halen yurtlarında dolaştıkları, kendilerinden önceki nice nesilleri helak etmiş olmamız onları doğru yola sevk etmez mi? Bunda şüphesiz alınması gereken dersler vardır. Hiç dinlemezler mi? 27. Bizim suyu çorak araziye sürüp de onunla hayvanlarının ve kendilerinin yedikleri bir ekim çıkardığımızı hiç görmemişler midir? Hiç görmüyorlar mı? 28. Bir de eğer sözüne güvenlik kimseydiyseniz bize karşı bu zafer ne zaman görürler? 29. Ey Muhammed o müşrikleri de ki zafer günü inkar edenlere imanları fayda vermeyecek, kendilerine mühlet de vermeyecektir. 30. Onlardan uzaklaş ve bekle, onlar da zaten beklemektedirler. Ahzab suresi Kur'an-ı Kerim'in 33. suresi olup 73 ayetten müteşekkildir. Medine'de Ali İmran suresinden sonra nazil olmuştur. Parti, grup, katılık manasındaki hizibin çoğu olan ahzab kelimesi Hazreti Peygamber'e karşı mücadele eden çeşitli hiziplere delalet eder ve surenin adı da bu manadan alınmıştır. Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. 1. Ey Peygamber, Allah'tan sakın, kafirlere ve münafıklara itaat etme. Şüphesiz Allah her şeyi hakkıyla bilendir, hikmet sahibidir. 2. Rabbinden sana vah yoluna uy. Allah, şüphe yoktur ki yapmış olduklarınızdan haberlerdir. 3. Allah'a tevekkül et. Allah vekil olarak yeter. 4. Allah insan içinde iki kalp yaratmamıştır. Kendilerinden zihar yaptığınız işlerinizi, analarınızı, evlatlarını ve oğullarını kılmamıştır. Bütün bunlar kendi ağızlarımızda söylediklerimizdir. Allah ise hak olanı sevdi ve doğruya iletir. 5. Evlatlıkları babalarına nispet ederek çağırın. Bu Allah yanında daha doğrudur. Eğer babalarını bilmiyorsanız artık onlar sizin din kardeşleriniz ve bu ailenizdir. Hata yaptığınız hususlarda üzerinize bir günah yoktur. Fakat kalplerinizin kasıtlı olarak yaptıkları böyle değildir. Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhametlidir. 6. Peygamber müminliğe kendi nefislerinden ileridir. Onun zevcileri de hanımlardır. Allah'ın kitabında akraba olanlar birbirlerine diğer müminlerden ve muhacirlerden daha yakındırlar. Ancak başlarına uygun vaziyette bulunmanız hariç. Bu kitapta yazılı bir hükümdür. 7 ve 8. Peygamberlerden görevlerini yapmak ve dini tebliğ etmek üzere sözlerini almıştık. Senden, Nuh'tan, İbrahim'den, Musa'dan ve Meryem Oleysa'dan doğrulara doğruluklarından sormak, kafirlere de acı bir azap hazırlamak için bunların hepsinden söz almıştık. 9. Ey iman edenler! Allah'ın üzerimizdeki nimetini hatırlayın. Hani üstümüze müşrik kabilelerden müteşekkil ordular gelmişti de biz de onların üzerine bir rüzgar ve sizin göremediğiniz ordular sevk etmiştik. Allah yaptıklarınızı hakkıyla görürdü. 10. Sizi üstünüzden ve alt tarafınızdan gelmişlerdi. Gözler dönmüş, yürekler boğazlara gelip dayanmıştı. Allah hakkında çeşitli yanlarda bulunuyor demek. 11. İşler oranın dinler denemişler ve şiddetli bir şekilde sarsılmışlardı. 12. Münafıklar ve kalplerinde ve illet bulunanlar Allah ve Resulü bize boş vaatten başka bir şeyle bulunmadı diyorlardı. 13. Onlardan bir grup da ey Medine halkı artık burada durmanıza gerek yok değil mi demişler. Yine onlardan bir başka grup da evlerimiz açıktır diyerek peygamberden izin istemişlerdi. Aslında evler açık değil mi? Fakat sadece kaçmak istiyorum bari. 14. Halbuki evlerinin çeşitli taraflarından yanlarına girilseydi, sonra da müminlere karşı savaşmaları istenseydi, buna katılıp işlemleri yapmaktan geri kalmazlardı. 15. Önceden arkalarını dönüp kaçmayacaklarına dair Allah'a söz vermişlerdi, Allah'a verilen sözden kıyamet günü sorulacaklardır. 16. Ey Muhammed, peki eğer ölümden yahut öldürülmekten kaçıyorsanız bu kaçış size hiçbir fayda sağlamayacaktır. Kaçtığınızda da ancak çok az yaşatılırsınız. 17. Medine'deki eğer Allah size bir kötülük mal ederse yahut size rahmet dilese ondan sizi kim kurtarır? Kendileri için Allah'tan başka ne bekler? Bana da bir yardımcı bulamazlar. 18 ve 19. Allah içimizden savaştan alıkoyanları ve kardeşlerine bize gelinleyenleri emrettebilir. Kendileri savaş ancak madem ve fakat size karşı cümle olarak katılırlar. İşlerine korku düştüğü zaman ileride ölüm baygınına gelmiş kimseli varız. Özleri vermiş olarak sana baktıklarını görürsün. Korku zayıf olduğu zaman da kaybetmenle karşı hızlı olarak sihir dilerinden sizi eziyet ederler. Bunlar iman etmemişlerdir. Bu yüzden Allah onların amellerini boşa çıkarmıştır. Bu Allah için çok kolaydır. 20. Bunlar korkuları yüzünden müşrik ordularının gitmediklerini zannediyorlardı. Bu ordular tekrar gelselerdi, kendilerini Medine'den uzak kalıyor Araplar arasında olmalarını ve sizinle ilgili haberleri... 21. Sizin için Allah'ı mağfiret gününe arz eden ve Allah'ı çok şükreden kimseler için Allah'ın Resulü'nde güzel bir örnek vardır. 22. Müminler müşrik orduları görünce işte bu Allah'ın ve Resulü'nün bize vaat ettiği şeydir. Allah Resulü doğru söyledi demişlerdir. Bu bakımdan düşmanın geliş yolları sadece imanlarla ve teslimiyetten artırmıştır. 23. Müminler için Allah'a verdikleri söze sadık kılanlar vardır. Bu itibarla onlardan kimi şehit olmuştur, kimi de beklemektedir. Verdikleri sözü hiç değiştirmemişlerdir. 24. Bunlar Allah'ın sözüne sadık kalmayı, doğrulukları ve mükafatlendirmesi, münafıklara da günahsızı azaplara da tövbe ettikleri takdirde tövbelerini kabul etmesi içindir. Allah şüphesiz çok bağışlayıcıdır, çok merhametlidir. 25. Allah inkar edenleri öfkele hilemleri çevirmiş, onlar da hiçbir hayra mayramamışlardır. Allah savaşta müminlere yeter. Allah daima kuvvetlidir, daima galiptir. 26. Kitap ehlinden olup müşriklere yardım eden mergileri kalelerinden indirmiş, bir kısmını öldürerek bir kısmını da esir ederek kalplerine korku salmıştır. 27. Sizi de onların arazilerine, ülkelerine, mallarına, mayranızın basmadığı yerlere varis kılmıştır. Allah her şeye kadirdir. 28. Ey peygamber, eşlerine de ki, eğer dünya hayatını ve dünya ziynetini istiyorsanız gelin, size boşanma bedelini vereyim ve sizi güzellikten salıvereyim. 29. Yok eğer Allah'ı, Resulü'nü, rahmet yolunu istiyorsanız bilin ki Allah içinizden iyi davranan Allah büyük bir mükafat hazırlamıştır. 30. Hep öğrenme kadınları. Sizden kim alpaçık bir edepsizlik yaparsa onun azabı iki kat artırılır. Bu Allah için çok kolaydır. 31. İçinizden kim Allah'a, bırakın Allah'a, ona da mükafatı iki kere veririz. Hem dünyada ve ahirette kusursuz bir rızık hazırlamışızdır. 32. Ey peygamber kadınları, siz sayır kadınlardan herhangi biri gibi değilsiniz. Ve Allah'tan sakınıyorsanız edalı konuşmayın. Aksanızda kalbinde bozukluk olan kimse kötülüklere kapılır, daima uygun söz söyleyin. 33. Evlerinizde kalın ve ilk cahiliye kadınları gibi açılıp saçınmayın. Namazı boş bırakın, zekatı verin. Allah'a ve Resulü'nün teyit edin. Ey peygamberin ev halkı. Allah sizden günah kirini gidermek ve sizi tertemiz kılmak istiyor. 34. Evlerinizde okunan Allah'ın ayetlerini ve hikmeti hatırlayın. Allah şüphesiz lütuf sahibidir, her şeyden haberdardır. 35. Müslüman erkekler ve Müslüman kadınlar, mümin erkekler ve mümin kadınlar, itaatkâr erkekler ve itaatkâr kadınlar, doğru erkekler ve doğru kadınlar, sabreden erkekler ve sabreden kadınlar, huşu duyan erkekler ve huşu duyan kadınlar, sadaka veren erkekler ve sadaka veren kadınlar, oruç tutan erkekler ve oruç tutan kadınlar, özlanık olan erkekler ve özlanık olan kadınlar, Allah'ı çok zikreden erkekler, çok zikreden erkekler, mağfirette bir mükafat hazırlamıştır. Cihet mektikleri zaman, mümin kadının kendi işlerinde artık başka bir şeyi seçmeye hakları yoktur. Kim Allah'a Resulüne karşı gelirse apaçık bir sapıklığa düşmüş olur. 37. Ey Muhammed! Hani sen Allah'ın kendisine nimet verdi ve senin de nimete kavuşturduğun kimseye eşini kendinde tut. Allah'tan sakın ve Allah'ın açıklayacağı şeyin içinde gizliyor ve insanlardan korkuyordun. Oysa Allah kendisinden korkmana daha layıktır. Nitekim zeyt onun manevi münasebetini kaldırıp onu boşayınca mümine evlatlıkları, eşlerini boşadıklarında onlarla eylemlerinde bir değiş olmadığını göstermek için onu sana eş yaptık. Allah'ın emri herhalde yerine gelecektir. 38. Allah'ın önceden gelip geçmiş peygamberler hakkında değişmez bir kanun olarak peygamberler farz kıl köşelerde ona hiçbir bilinç yoktur. Allah'ın emri takdir edilmiş bir kaderdir. 39. İşte o peygamberler peygamberlik görevi olarak Allah'ın emri ve yasaklarını tebliğ ederler ve ondan korkarlar. Ondan başka da hiç kimseden korkmazlar. Hesap görücü olarak Allah yeter. 40. Muhammed'in herhangi birinin babası değil. Fakat Allah'ın resulü ve peygamberlerin de sunucusudur.